6 minut po godzinie drugiej. Cigarettes After Sex rozpoczęło nasze wspólne dwugodzinne słuchanie muzyki. W zastępstwie doktora Wilczura poprowadzę, no właśnie, nie strefę rock'n'rolla wolną od Angola, ale mój autorski program. Jeszcze raz dobry wieczór przy mikrofonie Ola Budka. Posłuchamy muzyki tej mojej i wcale nie wolnej od Angola, a to drugi już przykład. Decapitating habits feel a little bit orgasmic. If I gave you a hatchet, it'd be yours to have. I kinda like the feeling when you stab me in the back. Every time I see you look me in the eye, I look straight back, cause a part of me will die. If I had a hatchet, it'd be yours to have. No amount of pain would ever stop me coming back. If I had a hatchet, it'd be yours to have, cause your decapitating habits feel a little bit orgasmic. If I gave you a hatchet, it'd be yours to have. I kinda like the feeling when you stab me in the back. Every time I see you look me in the eye, I look straight back, cause a part of me will die. If I had a hatchet, it'd be yours to have. No amount of pain would ever stop me coming back. Coming back to maja tego roku miała premierę płyta z cyfrą 25 na okładce. 25 lat temu powstało Archive i to takie wydawnictwo na jubileusz, z okazji jubileuszu, no właśnie, 25-lecia. Mam taki box w wersji deluxe. To są cztery płyty wybrane przez zespół, utwory są ułożone nie w kolejności chronologicznej, no a właśnie w jakimś takim porządku, który obrał sobie zespół, a to był utwór Hatchet, oryginalnie z płyty With Us Until You're Dead z 2012 roku. I w tym przepięknie wydanym boksie w wersji deluxe jest dołączona także obszerna książka, bo nie można tego nazwać książeczką, ze wspomnieniami wszystkich muzyków, począwszy od założyciela, jednego z założycieli, Dariusa Kellera. Przypominam, że mówimy o grupie Archive, aż po obecne czasy. Tu oczywiście swoje wspomnienia przywołuje także Holly Martin, którą usłyszeliśmy właśnie w utworze Hatchet. Archive zagra 25 października na Torwarze. Ja tam będę. A kto z Państwa? Kończyć. Razem. Melancholia, a raczej stały niedosyt, a zespół Melancholy Hill. Chłopaki wpadli niedawno, dosyć niedawno do trójki, do audycji o debiutantach. Wręczyli płytkę i tak już zostali. Trafili nawet chyba jako jeszcze nienotowani debiutanci na liście przebojów trójki, ale myślę, że cały czas można na nich głosować. aleksandra.budka@polskieradio.pl. W ten sposób można się ze mną kontaktować dziś przez te 2 godziny do godziny 4. Gramy dziś muzykę, no właśnie, trochę melancholijną. Chociaż w 2 godzinie przygotowałam regowy set. Proszę ze mną zostać. Tak, a propos melancholii, to jeszcze przypomniało mi się spotkanie z zespołem Archive tuż za ścianą i to niedawno. Zespół odwiedził trójkę, chyba to było 1 kwietnia, dokładnie w urodziny trójki. I to było bardzo ważne spotkanie, bo Pollard Barrier to taki chyba już ostatni mój idol z nastoletnich czasów, którego pragnęłam poznać, uściskać go i z nim porozmawiać. Są takie osoby i mamy takich idoli w życiu. Takich artystów, których się słucha, będąc małym dzieckiem albo nastolatką, a potem marzy się, żeby się z nimi spotkać. No i tak właśnie było. Spotkanie z Pollardem Barrierem zaliczone. Powstało też zdjęcie na tym spotkaniu, które zawisło na moich social mediach i do nich zapraszam i odwołuję się do nich, bo tam także znajdzie się playlista dzisiejszego spotkania. Można znaleźć mnie na Instagramie i Facebooku. Proszę mnie szukać, a pisać teraz do mnie do godziny 4. aleksandra.budka@polskieradio.pl. We'll be right back. wyobrażam sobie nas, gdy ty i ja. Będziemy się spowiadać komuś, jak było nam. Będziemy winni ty i ja, ty i ja. Zawstydzeni opuścimy raj, ty i ja. Nie wyobrażam sobie nas, ty i ja. To a propos idoli. Siódma pieczęć z 93 roku to płyta, która ma tyle lat, ile ja. I choć tak naprawdę przez wiele lat była niezrozumiana przeze mnie i trochę odtrącana, to dziś jest tą moją ulubioną. Siódma pieczęć, Republika. To tak a propos idoli. No to może teraz Republika, a raczej Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski z Czarnej Płyty. Strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć. Na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja. Słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nikt z nas tam nie stanie. Thank you.

licznych ramionach nosił ją. Byś była cierpieniem na cierpieniu, na marzeniu, w niespełnieniu jej. A jednak proszę, byś ją kochał i w swych ramionach nosił ją. Byś była cierpieniem na cierpieniu, i ponownie siódma pieczęć, prośba do następcy. Teksty na tę płytę powstawały, jak to zwykle, w wielkich emocjach, jak to zwykle u Grzegorza Ciechowskiego, w wielkich emocjach, i były bardzo dopracowane, ale kryły się za nim przede wszystkim piękne, emocjonalne historie. I ta historia przedstawiona jest w filmie dokumentalnym, który jest tak naprawdę monologiem, film Obywatel Miłość, który miał niedawno swoją premierę. Zaglądajcie proszę do kin studyjnych, może uda się państwu obejrzeć ten film, pełen emocji, pełen łez, ale łez wywoływanych u widzów. Tak było też w moim przypadku. Obywatel Miłość. Kulisy powstawania tekstów na płytę Siódma Pieczęć, 93 rok. No właśnie, wszystkie piosenki Grzegorza Ciechowskiego to były wiersze tak naprawdę, i od tego się zaczynało w większości, właśnie od tekstów. Te teksty zebrane są w takim obszernym tomiku Grzegorz Ciechowski, Obcy astronom, i można je czytać właśnie jak wiersze. Są to w większości piosenki, które oczywiście potem, do których potem dołączyła muzyka, ale te teksty można czytać jak wiersze. Jest to najpiękniejsza poezja. Eldo Rado. Don't come in. A to już Mon Amour, ale usłyszeliśmy także głos Grzegorza Ciechowskiego, bo to on wyprodukował tę płytę niemieckiej awangardowej artystki, która tak opowiada o albumie. Zastanawiałam się, jak go zatytułować. Zadawałam sobie pytania, gdzie jestem od wielu miesięcy, co tutaj przeżywam, stąd tytuł Warsaw. W sprawach sztuki, muzyki omawiałam wszystko z Grzegorzem, z nikim innym. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że to on nadawał ton. To on konfrontował się z moją osobowością artystyczną. To przy nim rosłam duchowo. Brzmienie tej orkiestry, do dzisiaj mam łzy w oczach, gdy tego słucham. Mon Amour i płyta Warsaw, a utwór Eldorado. Różo słodka mi twe przy niewieczności widnącą. W ogrodzie rosłaś mi. Ciebie i przepadłem, głowie młodzieńczość tkwi, żar perwy stale tli, boj, boj. Lecz nie spal się, ja tu jestem, by Ignu Nieboga. To nie jest wcale żaden kot, to jest zespół Ignu i utwór Nieboga. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia, aleksandra.budka@polskieradio.pl. W ten sposób można się ze mną kontaktować do godziny czwartej. Wracamy do czarnej płyty. Wczoraj była pełnia. Miłuję się, że zwariowałem. Chodziłem w łachmanach opiętych kaftanem i ledwo stałem. Wszystko się zgadza, wykrzyczałem. Zrozumiałem nagle, o czym i czym ten świat nas jest. Sekret jej przekazałem. Opowiadać zacząłem, do niej mówiłem, zadałem pytanie. Jeśli jest tak, że właśnie wszystko stałem tak bardzo przez kaszlący tłum niezrozumiane. Co jeśli jest tak, że właśnie wszyscy umieramy? Lemon i Igor Herbut i utwór Full Moon zabrzmiał z czarnej płyty. Cała playlista dzisiejszego programu, dzisiejszego dwugodzinnego spotkania ze mną pojawi się na stronie Trójki, a także na moich social mediach. Zapraszam, jestem na Instagramie, tam będzie można mnie bardzo łatwo odszukać. Out of words, a cage for your own bird. When it sings so sweet, the screaming, even fuckery of the world. Why would you offer a name to the same old tired pain? When all things come from nothing, and honey, if nothing's gained, my heart is thrilled by the still of your hand. It's how I know now that you understand. There's no plan, there's no race to be run. The heart of the rain, beneath the sweeter the sun. There's no plan, there's no kingdom to come. the awful song be heard. Bluebird, I know you beat, baby, but your secret is safe with me. Cause if secrets were like seeds, keep my body from the fire, higher gardener for my grave. Your secret is safe with me. And if secrets were like seeds, when I'm lying under marble, marble of flowers you'll have made. My heart is thrilled by the still of your hand. It's how I know now that you understand. There's no plan, there's no race to be run. Plan Hozier z najnowszego krążka artysty Wasteland Baby. No plan, ale plan jest taki, że teraz wyciszamy się na moment i w drugiej godzinie naszego spotkania no powracamy, nie powracamy, zaczynamy, o tak, reggae rytmy. The long and winding road disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy know.